Są one często lekceważone, a szybka reakcja pozwala zapobiec rozwojowi zakażenia. Dlatego już przy pierwszych objawach polecam Illadian Direct Plus. Illadian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych i mieszanych. Czyli przy każdej infekcji warto sięgnąć po Illadian Direct Plus. Tak, i to jak najszybciej. Wyrób medyczny Illadian Direct Plus na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Brexit da Unii okazję do przeprowadzenia zmian, mówiła Beata Szydło po spotkaniu premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie. W Piotrkowie Trybunalskim trwa piknik żołnierzy NATO. Tureckie służby rozpracowują mieszkających w Szwecji zwolenników Fethullaha Gulena. W Warszawie zakończyło się spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie rządów Polski, Węgier, Czech i Słowacji rozmawiali m.in. o sprawach Unii Europejskiej w związku z Brexitem. Przed chwilą na konferencji prasowej premier Beata Szydło mówiła, że Brexit to okazja dla Unii do przeprowadzenia zmian. Głębokie reformy służące obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej są niezbędne, dlatego proces wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej powinien służyć także głębokiej debacie o reformie w Unii Europejskiej. Rozpoczęła się na ten temat debata w Rzymie poprzez podpisanie deklaracji rzymskiej i chcę tutaj podziękować moim kolegom za przygotowanie deklaracji warszawskiej, którą przyjęliśmy przed naszym spotkaniem 25 marca w Rzymie. Jutro brytyjska premier Theresa May ma wysłać oficjalny list informujący o zamiarze opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział już zwołanie na 29 kwietnia szczytu 27 państw Unii, by przyjąć wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią. Wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego, które są rozlokowywane na terenie wschodniej flanki NATO, są po to, by odstraszać i bronić, mówi minister obrony narodowej. Antoni Macierewicz otworzył piknik NATO w Piotrkowie Trybunalskim. Uczestniczą w nim żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Polski. Wasza tutaj obecność nie jest przejawem jakiegokolwiek dążenia do agresji, odwrotnie. Jest odpowiedzią na zagrożenia agresją, jaka wisi nad Polską i innymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej ze względu na zagrożenie ze wschodu. Szef resortu obrony podziękował żołnierzom za gotowość i oddanie, a mieszkańcom Piotrkowa za dobre przyjęcie sojuszników. Tureckie służby próbują rozpracowywać mieszkających w Szwecji zwolenników Fethullaha Gulena. Władze w Ankarze oskarżają przebywającego w USA przywódcę duchowego o zorganizowanie lipcowego zamachu stanu. Próbę zwerbowania jednego ze zwolenników ujawniło publiczne radio. Chodzi o fragment rozmowy telefonicznej Özera Ekena, lidera Europejskiej Unii Tureckich Demokratów w Szwecji, podczas której nakłania on jednego ze zwolenników Fethullaha Gulena do przekazania mu nazwisk innych opozycjonistów. W zamian za informację Özer Ekan, powołujący się na osobiste kontakty z premierem rządu w Ankarze, oferuje rozmówcy m.in. wymazanie go z listy zdrajców Turcji. Na listę wpisywani są wszyscy podejrzani o sympatię z Fethullahem Gulenem Turcy, przebywający poza granicami kraju. Po powrocie do Turcji grozi im zatrzymanie i proces o zdradę ojczyzny. Według źródeł, na które powołują się dziennikarze szwedzkiego radia, infiltracja tureckiej opozycji w Szwecji odbywa się systematycznie. Według szwedzkiego prawa zaangażowanie obcych służb bezpieczeństwa w rozpracowywanie opozycji na terenie Szwecji jest zabronione. Przemysław Gołiński, Polskie Radio. 18 grafik z Powstania Warszawskiego trafiło do Muzeum Powstania. Pracę Leona Michalskiego przekazała córka artysty Ewa Michalska-Gawron. Leon Michalski w czasie powstania należał do grupy plastyków działających przy Biurze Informacji Komendy Głównej Armii Krajowej. Ewa Michalska-Gawron wyjaśnia, że marzeniem jej ojca było przekazanie jego prac Muzeum Powstania Warszawskiego. To są szkice z notatnika. Ojciec w wolnych chwilach w czasie powstania robił szkice różnych kolegów, powstańców. Czekał na jakąś akcję i miał chwilę i notes, i ołówek, i zanotował. No to widać, że to są takie pospieszne szkice, prawda, nie są dopracowane szczegółowo. Zniszczone są kartki, bo idąc przez kanał miał ten notatnik i później cały czas miał go przy sobie. Grafiki będzie można oglądać w muzeum od sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

jeszcze skaczą za kominy. Zioła na powałę, jesień chowa już do skrzyni liści złoto stare. Ale nie martw się dziewczyno, nie warto się smucić. Dni zimowe szybko miną, wiosna majem wróci. Dni zimowe szybko miną, wiosna majem wróci. Wiosna majem wróci. Filipinki przypomniały się na antenie Trójki. Wiosna ma nie wróci. No więc jak powiedziałem, wydawało się, że proste, ale podziwiam Państwa umiejętność wyszukiwania dodatkowych znaczeń, bo oczywiście Aniu było, że wiosna o tak. porach roku i tak dalej, ale w poszukiwaniu tego myku niektórzy piszą, czy chodzi o śpiewanie o wiośnie na wiele głosów? O... Doceniam tak. to poszukiwanie. Ale jest no też sugestia głęboko osobista. Pan Wojciech poczuł wiosnę. A, że ja? No, nie tylko ja chyba, ale rzeczywiście jest to prawda. Poczułem, jak również uniesienia miłosne wiosenne, sugerowane przez któregoś ze słuchaczy, to nie jest trafna odpowiedź, choć wszystko jest około wiosenne. Bo już tak mi wstyd trochę teraz, taki banał wymyśliłem jako temat. Nie. To nie jest banał? Nie. Jeszcze raz powiedz. Nie. Nie, no to dobrze. Wiosenne porządki. Tak. No bo jest taki moment, taka siła człowieka wstępuje, żeby wyczyścić, wyrzucić chwasty, tak. inne brudy, wyprać, tak. wyporządkować, tak. przygotować się na tę wiosnę. Powtórzę dla tych, którzy mają zmęczone oczęta, wiosenne porządki, nie mylić z wiosennymi początkami. Ale rzeczywiście, bo Anna, tak, to już prywatna nasza zabawa. Anna odbiera moje propozycje często jeszcze w pół świadomości następnego dnia i myślała, że ja mówię o początkach. Chyba bym głupi był. Porządki. Porządki. Tak. Ja podeszłam do tematu, kiedy już otworzyłam drugie oko, bardzo dowolnie, no, to mnie nie niespodzianka, i pomyślałam, że kiedy już wysprzątamy, kiedy już będą te porządki, kiedy będzie tak czysto i tak świeżo, to piosenka zatytułowana Happy House pasuje, bo taki czysty dom, szczęśliwy dom. No niech będzie. Thank you. Nie będę się czepiał tego szczęśliwego domu, bo taki był taki hopsa, taki był wesoły dom. To był szczęśliwy dom z początku lat 80. i brzmiał, tak? Tak, ale brzmiał. Niczego sobie. Chociaż niektórzy słuchacze są niedobrzy dla ciebie. Nie. Są niedobrzy. Pierwszy raz. Pani redaktor potraktowała temat bardzo dowolnie, czyli przyniosła do studia wszystkie płyty, które postanowiła wyrzucić. Niedobrzy są dla ciebie. Ale Ania Happy House uwielbia i ma parę wersji w domu, trzyma i słucha. A tak, chyba mam też wersję na singlu, jeśli dobrze pamiętam, nie tylko na płycie, więc... Natomiast tak, jeśli chodzi o moje odrabianie lekcji, które notabene sam zadaję czasem, jak wymyślam temat, to o czym już mówiłem wielokrotnie, myślę, jak tu wyciągnąć jakieś starocie również, które z innych powodów się nie pojawiają na antenie, chyba że ktoś ma urodziny i w kalendarium trójkowym na ogle się wyciąga z lochu jakiś przebój. A ja lubię, żeby one wracały, żeby żyły. I przyszła mi do głowy piosenka grupy The Hollies, Look Through Any Window. Bo jeśli window jest umyte i czyściutkie, to wtedy można zajrzeć. No tak. A jak brudne, to nic nie widać. Mm-hmm. Słusznie. Powiedziała słusznie. To teraz posłucha. Takie pytanie już chyba padało, ale pan Bartek z Krakowa bardzo chciałby wiedzieć, co my robimy, kiedy na antenie jest piosenka. No więc, żeby podsycić plotki, tak, to kłócimy się potwornie, tak, dochodzi do rękoczynów. Tak. Ja trzaskam drzwiami i wychodzę. A jak ja stoję w drzwiach, to tymi drzwiami obrywam i potem szybko idę do punktu pomocy medycznej. Halinka ma zawsze przy sobie plaster i chusteczki. Żeby zabandażować, tak, mnie. A potem w ostatniej chwili, na ostatnim akordzie biegniemy, siadamy do studia i udajemy, że wszystko jest w porządku. Bo mamy najlepsze przepony ze wszystkich dziennikarzy w programie trzecim. Takie, że mimo tego, że tak tu biegamy i krzyczymy, siadamy. I mamy przepony. Mamy przepony, tak. My się tak w ogóle nie lubimy, proszę państwa. Nie, na korytarzu nawet sobie nie mówimy nigdy. Dzień dobry. Nigdy. Ale w studiu? Pełna kultura, Wojtku. Droga Anna, a co zaproponujesz teraz? Mój antenowy przyjacielu. Teraz pomyślałam, że wiosna to ciągle jeszcze jest świeża sprawa. Dość, tak. I że może do tych porządków tak trochę jeszcze niechętnie. Że może no, jutro... Przepraszam, no, ale już ustaliliśmy, że... Że co? Że o porządkach. No to... Okej. Okay. To zaczęły się porządki, ale tak, no nie dobrze. Rozkręciły się, tak? Właśnie, tak już tam troszkę, jedno okno już czyste, drugie może jeszcze nie. Aha. I tak pomiędzy na przykład one more cup of coffee. Tak na chwilę na kawę. Przy no porządkach. Zanim państwu, kto to wystąpił? W tej wersji One More Cup of Coffee to z debiutanckiej płyty The White Stripes. To już powoli zaczyna być prawie prehistoria, bo to 1999 rok. Nie mówmy o upływaniu czasu, bo się no, źle poczujemy, prawda? Tak, a tu wiosna. Sprzątanie, porządki, tak. No i właśnie czasem tytuł bywa dwuznaczny i to, co wybrałem na teraz... To jest tytuł, który można interpretować przynajmniej dwojako. Demon Cleaner. Oj. Albo Demon Sprzątania. Już się zaczęła śmiać. Szkoda, nie wiem, wyobraziłam sobie taką buteleczkę do spryskiwania. Demon Cleaner. Albo właśnie coś, co przepędza demony. A. Widzisz, środek na demony, Demon Cleaner. W obydwu przypadkach na wiosnę. Jak znalazł? Dwa w cenie jednego. Na to nie wpadliśmy. Przyznaję, jeszcze trzecia możliwość rozumienia tytułu o tym demonie przysłał, nie wiem, bo nie widzę podpisu. Może być to także preparat do czyszczenia demonów, tak żeby porządnie wyglądały. Też o tym pomyślałam, że być może to jest najbardziej prawdopodobne. Może tak, demon cleaner, oczywiście. Czysty demon, też się. Ale tym z Państwa, którzy się włączyli teraz i słuchają naszej audycji od niedawna, dla nich informacja, że nie jest to audycja o demonach, tylko o wiosennych porządkach. Tak. Najczęściej, bo czasem jest o czymś innym. No tak. Ale teraz chyba na temat utwór zatytułowany Dishes. No jeśli się nazbierało przez całą zimę... Przez zimę talerze niemyte? A na przykład jeśli się ma takie fancy dishes, takie taką ładną porcelanę czy coś, co to myje się... To tym bardziej jej się nie myje? No to raz na sezon się przecież myje, bo się nie używa jej codziennie. Czy nie? A w tak wybrnęłaś. Prawda? Ja bym nie chciał do twojej kuchni zajrzeć znienacka. Nie, no już są już posprzątane, już, tak? Już pozmywane, no tak. No dobrze. I am not Jesus, though I have the same initials. I am the man who stays home and does the dishes. And how was your day? Is that woman still trying to do your head in? A man told me to beware of 33. He said, it was not an easy time for me. But I'll get through. Even though I've got no miracles to show you, I'd like to make this water wine, but it's impossible. I've got to get these dishes dry. I'll read a story if it helps you sleep at night. I got some matches if you ever need a light. I'm lying just a man, but I'm doing what I can to help you. I'd like to make this water wine, but it's impossible. I've got to get dishes dry. I'm not worried that I will never touch the stars, 'cause stars belong up in heaven, and the earth is where we are. To jakaś wielki smutek zionął z tego utworu. Może było dużo do zmywania. Albo może mu się stłukły. Te tuż cenne. Tuż po wymyciu już nie ma tej porcelany. No tak. Pomyślałem, że jeśli w naszym duecie ktoś przynosi piosenki na temat, to nie jest to zawsze redaktor Anna, więc podkreślam moją pilność. I teraz, skoro porządki, to Miotła. Tak. Tu też jest wiele interpretacji tego tytułu, bo to już jest taka super, super klasyka, ale jest to tak świetny kawałek, że Dust My Broom może znaczyć różne rzeczy, a wiosenne porządki na miotłę tak. I tak czekają. Can't Hit i Dust My Broom w piosenkach o wiosennych porządkach. Zaintrygował mnie jeden SMS. Brzmi następująco. Temat ok, ale muzyka i trzy kropki. Ojej. Ojej. I teraz pytanie, czyja muzyka wywołała taką dość negatywną, jak myślę, opinię? A co najmniej zawieszenie. A co najmniej zawieszenie. Ratuj, Aniu, ratuj. Nie wiem. Wracamy raz jeszcze do starego, wesołego domu, bo to podobny czas w muzyce. The Cure teraz będzie. The Cure jest bardzo wesołym zespołem. Prawda? Tak. Ale utwór to zatytułowany Let's Go to Bed. Pomyślałam, że po całym dniu sprzątania, porządków, to położyć się w takim czystym, pachnącym, wygodnym łóżku. To jest wesoła perspektywa. Prawda? Thank you. Christmas lights. Remember from December. Właściwie to przekonałaś mnie. Nawet można w środku dnia wczesną pościel chycnąć. I... Wesoły dom, wesołe łóżko. Czego tutaj chcieć więcej? No, oczywiście, że tak. Następna piosenka w audycji o wiosennych porządkach wydaje mi się jest takim podsumowaniem wszystkich działań. Wash it all. Tak. I naczynia, i okna, i siebie, i demona. I demona, i wszystko, wszystko, wszystko. Nie wiem tylko, czy muzycznie będzie ci odpowiadało. Przyjemnie. Ania, teraz ty nie Czysty zepsuj. Czysty demon śpiewał. Nie zepsuj mi tego. Mam nadzieję, że nie zepsuję. Nie pomyśleliśmy o tym, że czasem w czasie porządków coś się nagle znajduje, co zapodziało się na długie miesiące czy lata i można odnaleźć różne piękne rzeczy. Na przykład pudełko w kształcie serca. Yeah. kończymy już Aniu, więc teraz tylko na koniec dobra rada od króla rock'n'rolla Elvisa. Uporządkujcie swoje podwórko. Preacher preaching at me, acting like he wrote the golden rule, shaking his fist and speeching at me, shouting from his soapbox like a fool. Come Sunday morning, he's lying in bed with his eyes all red from the wine, his head wishing he was dead, but he ought to be heading for a Sunday school. Clean up your own backyard. Hey, oh, don't you hand me none of your mind. Clean up your own backyard. You tend to your business, I'll tend to mine. Clean it up, mister. Clean it up, mister. Drugstore cowboy criticizing. Ooh. Acting like he's better than you and me. On the sidewalk supervising, telling everybody how they ought to be. Come closing time most every night, he locks up tight and knocks over the lights, and he ducks out of sight, and he cheats on his wife with his employee. Clean up your own backyard. Chair quarterback's always moaning, second guessing people all day long, pushing, pulling, and hanging on, always messing where they don't belong. When you get right down to the nitty gritty, little bitty that miss big city, not a one little bitty man will admit he could have been a little bit wrong. Up your own backyard. Oh, don't you hand me none of your lies. Clean up your own backyard. You tend to your business, I'll tend to mine. Clean up your own backyard. You tend to your business, I'll tend to mine. Zapraszamy do reklamy. Automatyczna ośmiobiegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Marian, co się dzieje? Wygrałem! Wygrałem! Nareszcie paragon się do mnie uśmiechnął! Tysiaka, wygrałem, Barbara! Wielka loteria paragonowa w Media Expert. Codziennie do wygrania 1000 zł. Przyjdź, zrób zakupy, zarejestruj paragon i wygraj tysiaka! Regulamin loterii dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Skłonność do infekcji intymnych i podrażnień. Proszę zmienić swój środek do higieny intymnej na Iladian. Żel kosmetyczny Iladian nie tylko myje i pielęgnuje, ale też działa przeciwbakteryjnie, ochronnie i nawilżająco. Iladian. Higiena i ochrona. Przygotuj się na rok nowości Skody. Tej wiosny w salonach Skody w całej Polsce. Premiera rodzinnej, stylowej i niezawodnej. Nowej Skody Octavia. No. Nowa Skoda Octavia. Klasa sama w sobie. Teraz z pakietem przeglądu w standardzie. Odwiedź najbliższy salon Skody już teraz. Skoda. Simply clever. Żegnamy reklamy.